tozlu yollara, garip yolcusu. Kaderim kayeme uymaz arkadaş, yaşamak uğruna ekmek kavgası. Dizlerimde derman koymaz, koymaz, koymaz arkadaş, koymaz arkadaş. İçimde tarifsiz sırlar saklıdır. Bilemezler yaralarım köklüdür. Kötü talih yüzüme gülmez, gülmez, gülmez arkadaş, gülmez arkadaş. Sılamı andıkça ahmaya başlar. Yatağım toprakta, yastığım taşlar. Gözlerim uykuya doymaz, doymaz, doymaz arkadaş, doymaz arkadaş. Gönlüm yalan yalan hasret yüklüdür. İçimde tarifsiz sırlar saklıdır. Kötü talih yüzüme gülmez, gülmez, gülmez arkadaş, gülmez arkadaş.